بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا واقع دا اصحاب کهف کې دا مقام ذکر شیو چې خلق په وخت کې یو په دې کې مختلفو چې قیامت شته او کې نشتا پس د مرګ نه بیا ژوندون شته او کې نشتا مداغی دا پاروم دلیل پیدا شو چکه مو خلق او عقیده د قیامت صحیح وا دا واقعا د عقیده پر یو دلیل شو او دویم اختلاف د عقیده ذکر کئ چې دا صاحب کاپو پشمار کې چې دا سوتنو الله رب العزت بیانې او د دې مقصد د پاره چه منا کئی کما خبر که او مسئلہ کئی چه او بندل علم نئی نباغی که لگیا که دل نئی پکار زکاغی تبی دلیل خبر ہوئی نگداغی دا دین سر تعلق نهم بی علم خبر او بی دلیل خبر نئی پکار قرآن دیرو زیونو که دی نما نکلی دا او که آغای او دنیایی خبری نو آغای که سمقصد نی لا یعنی خبری او حدیث پاک کی عمر آغلیو من حسن اسلام المرئی ترکوهو لما لا یعنی خیسته اسلام دیتوی چې بنده آغا خبری پری دی چه اغیی که سفیده نی سمقصد نی نپا اغیی بانده دان لاسه وقت خرابی نو دی خلقو با اکثر اهلی کتاب و دا خبری کولی چه صحابه که هف دریتا نو چه وی پینزتا نو او دلیل ور سره نو الله رد کی پاغي باندې بی دلیل خبره خو نه قبولونی منظور کاغدا سابقه په دشمار خبره ده او کاغ نور مسائل دی په دین کې نو دین ځان ساتل پکاري زګی درو ویل گناه کبیره ده او دروغ دو قسمه او یو اغیی چه انسان قصدن عمدن دروغ وی خپویی پا دیوان ده چه دا خبره نشته ده او بس دی کومه نیو دغی قسم ده داغی عمدن او قصدن دویم اغا ده چه ده پی علم نئی معلومات ورته نئی او خبره کئی دغه سه نره حدیث نه معلومه ده چه کفا بالمرء اسمن ان يحدث بكل ما سمع دا ګنا دی او بند د پار کافی دی چې خبره کوي هغه چې اوریدلی بس نور دا معلومات وطنی چې دا قران کښتا حدیث کښتا او بد چانه اوریدلی نو هغه کوي او بیان یې نبی علیہ السلام وی دا ګنا ولا پورا د کنور نه کړی پدی ودی راگیر او پدی و جہنم تزی چاہیں یحدثا بکل ما سمع چی بس لگی آئی چی سی اوری دلی ناغوائی اوسی خنوی خو یقین پی کئی کنا سیقولونا سلاسط الرابعوم کلبوم زردا چوای با دا اهلی کتاب هغه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چې اصحاب کهف درې تنه وای سلاستن ورابعهم کلبهم وصلورم سپید دیو ويقولون خمسهن اسوک بوای چې پینځتنو سادسهم کلبهم او شپغم د دې سپید دیو رجمم بالغیب وشتل کوي پتوک باندې دلیل ورسره نشته بی علم خبره کنایه د دینه رجمم بالغیب رجم خوشتلو تویلی شی رجوم الشیاطین څنګه چې ملائک لګي او شیاطین په ستور باندې ولي واغیه خو صحیح ولي کنه تلاند د لاسګرګې خو نه ای رجم وشتل او بالغیب یې چې وسروي نو معنا دا چې پته نه لګي بس د تیارې غشي د خلق وای کنا مدینه تعبیر کړی قران پر رجمم بالغیب سره چې دا وشتلی په توک باندې بس کو لګي دا کنه لګي که خبره صحیح واه او که دروغ واه او دی یې کوي لګیا دي نو په دې دوه خبرو باندې رد کو پته ولګي دا چې دا اقوال صحیح نه وو چې چا دریات کړیو چا پینځیات کړیو نو قران هغه رد کړو په دې سره چې رجمم بالغیب اصل کې یادی به دلیل او به علم ويقولون سبعۃ وسامنهم کلبهم او سو کوي چې وتنو اصحاب کف او تم د دې سپید دیو قران په دې رد نه کړي نو ځکه خلق ته معلومی چې دا قول و صحیح وي رد یې پیونه کو هو که صحیح وي نو قران د دې اجازه نه کوي ځکه علم خو نشته کنه انسان ته چې دې ځان نه خبرو کی بلکې صحیح قول قرآن ذکر کئی چه ودی کی اجازت دا اللہ طرفنا دا دی خبری دے قُر ربی اعلم بعدتهم او آیا چه زمان رب خپوئی گی دا دی پشمار باندے ولی دا آغا اصول لکنا چه کلے او خبر بانتا تا علم نئی و دا غی نسبت با اللہ تک ہے چل اللہ و عالم اللہ دیر خپوئی گی ارہ خبر ہے چی انسان لپاغی علم نیو دلیل پی نی و دا غی نسبت با اللہ تک ہے دیہی چل اللہ خپوئی گی دکا دیا صحابو کہا پوم چکل دی پاسی دو او یو بلنے تا پوسکو چی کم لبستم سمرو خم تیر کو نو چا به د خپل ګمان نه خبره وکړه او هغه ګمان یې داسې و ځوان چې د هغې د پاره ظاهري سو علامات و نو دغه خبره ګناه نه وي چې د خپل فکر وکې او د علاماتو نه معلومه کې هغې ته دروغ نه شي ویلی. هغې چې ووي یومن او بعض یوم یو ورځو یا نیمه ورځ نو د هغې د حالاتو نه معلومه کړې وه که نه په خپل خیال کې هغه دروغ نه و. دغه ته اجتهاد وایي د مجتهد او داغی اجازت الله کړی دی چې په فکر سره او په سوچ سره او په احتیاط سره یو خبره تاسو د قران او سنت پرانا کې وکئ ناغه به دروغ نه وي هغه کې به ګناه نه وي اگر کا غلطه وي تاسو پاغي نیولې نه یې کړ پاغي کې هغه دریم خبره بهتره وکړه چې ربهم ربکم اعلم بما لبستم. بس صفا خبره د شک نه پاکه خبره هغه دادا ربکم اعلم بما لبستم رب تاسو خپوی دې پاغه زمانہ چې تاسو په دې ځای کې تیر کړی ده بس دا اصلي خبره وکړه. دا څه قیامت په خلق کې خلق ته پوسونه کول چې کله وی قیامت کله وی ولتم الله رب العزت ویلو چې الیه يرد علم الساعه دا قیامت علم الله ته واپس کول شي دغه غیب خبرې دي نو دا غیب نسبت به الله ته کوي چې الله خپوي نو په دې کې د قران کریم اجازت ته دې خبرو چې بس دا وایي چې الله خپوي بس نور کې والتیږي او خطا کوي او دروغو کې برانځي قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَآیا چِ زَمَا رَبْ خَبُوئِگِ دَدِي پَشْمَار مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ نَبُوئِگِ دَدِي پَشْمَار بَانْدِي مَگر دیر لَقْ قَسَان اغیبا سو معلومات کری قرآن بانده بے نظر چولی الله یغیب وی الا قلیل اقلیل یخذل نی چسوک دی صرف عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما ویلو چې وا انا من ذلک القلیل زپدغه قلیل کې يم چې داغي شمار ما ته معلوم دی. ناغه قرآن د دې الفاظو نه مخکې چې آیات ذکر شیو دا غینه سم معلومات کړی ابل د دینه کړی دي چې په دې وروستي قول باندې الله را دونکو چې سباتم وسامنهم قلبهم دې دغه سم مطلق پر خود او خاموشی ته نو کړه دا هم د دې خبرې دلیل لې چې دا به صحیح کا نه ښه لیکن دا خاص خلق کار دی او دا عام د پاره دغه وی چې قر ربی عالم بس چې څوک ته بوسکین و الا خپویږي او دې کې زمونږه صدا سي فیدوم نشتا چې کنه دې کې مونږ باندې سفر زو واجب دي چې مونږ معلومات کوو نو بګې دنیوي فائدہ شته نه سو خروي فائدہ شته دي نو ځکه دې نه خاموشي پکاري کنه دا څه ډېر مسائل دي چې امت کېږي کې توقف دي تي کې وباس نه کوي ځکه دلیل نه علم نه فلا تمار فیهم الا مران ظاهرا نتو جگڑی مکوا خلق سرا پا حق دا دی کی بحث مکوا دا خلق سرا پا حق دا سابقہ پو کی چیل مکوا الا مران ظاهرا مگر خبر اخکارا چه خبر دا قرآن دا امخ کی چوئی کسوک تا پوسکینو اے ربی آلو بعدتهم منگ تا پتا نشتا دے اللہ خپوئی گئی دی پشمار باندی ہاں کچری زمونگ پا کسا فیدہ وے زمونگ و تضرورت وے اللہ بویلیو کنا تکا اللہ دا سی خبر نه دا پریخی دا بیان نا چگی تا زمونگ دینی ضرورتی یا دنیای ضرورتی یا غینی کلی و دیکی نشتا کنا ضرورت او دا غصی کله رب العزت یو نکینو پیغمبري پاک یو کیم هغه ویلو چې زه دې راغلی ما چې تاسو یو عمل چې تاسو پاره باندې الله ته نږدې کیږي او د جهنم نه لری کیږي هغه ما بیان کړی زه راغلی دې لمه هغه ما خامخا بیان کړی او چې دغه سنې پیدا پکې نه نه دنیا او د آخرت ناغه بزنه بیانوم زکه جګی ته ضرورت نشته دی ویا افوان کثیر نمیرا ان ظاهرن ته قران دی خبرې ته وی چې قر ربی علام بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل بس دغه وایم دا ښکاره خبره ده کنه دیکی سو گنجائش نشتا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ او تَبُوسُنَا مَّكَوَا فَحَقْ دَا صَحَابِ كَحَفُكِمْ نَدَ شمار چی دا سمرو نَدَ آغِيدَ زمانی چی سمرو خیتر کرو ادا سی نَدَ آغِيدَ نور و حالاتو ځکه چې تا ته قران نازلی کنا نو بیا دې کې بل چانه تاسو ته ضرورت نشته ده وحی جاری ده د الله رحمت دروازه کلاو ده نو په دې کې بیا ضرورت څه چې ته بل چانه تاسو کې ولا تستفت فیهم ته تاسو مکوا او فتوا مغوالا په حق د سابقه بوکیم منهم احدا تدی اهل کتاب او دیوتن نوم دغیو سو دلیل نشته غی سره دغین او بګی تاسو نه کوي خطاب اگر که پیغمبر ته دی او مطلب پدې سره امت ته چلا دی امت باندې دومره لوی فضل وکړو چې قران او تنازل کو دی خود کفیل شو په دین کې نور خلق په دین ازان پوکي او د مسلو تپوس وته نه کوي او دی بل چا تن دي محتاجا يهود نو سوارا اهلي کتاب وتا زغینه تپوس نو کی نه دغی دین خو منسوخ شو په قران سره نوس با تپوس خلق داغا چانا کئی چاگی سر دا قرآن علمی دا سنت علمی اغیطا با خلق محتاجی او چا قرآن نیوی لے سوک دا سنت تا پیغمبر ننی خبر نداغا نوست تپوسو کئی اغا بطال جواب صدر کی داغا پخپل ابیج دے اغا جد محتاج دے تیار کئی نو داس خلقو نتپوس تا ضرورت نئی بلکہ قرآنوی فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوس کوئن دا علماء نوکے علماء کم اہل الذکر ذکر قرآن تا ہوئی چیغی قرآن کی مہارتی بصیرتی مداغی نه تپوس کوي ولی زګاری ته معلوماتو می دغی جواب با ډیر صحیح وی او درست وی د غلطه نه او پاکی لارې بفی هغه چې قران کې شک نشته کنه نو اجازه ته نه او کړی دې خبرې او من کړی او په هر ځای کې چې ولا تقف مالی سلکوی علم چې تاسو په یو خبره باندې دلیل نه نو داغې نه خاموشي وکا سکوت ته اختیار کا انسان یې من کړو د دینه او د دې زجر یې ور کړو چې کوم خلق ته قران راغې خو خبر شو د هرې مسلې نه کداغې مسلې تعلق د عقیدی سره یې کداغې تعلق د عمل سره یې او بیا هم هغه قران ته توجه نه کوي دې ته التفات نه کوي او په دې باندې عمل کولو ته تیار نه وي ضرورت وته نه غني دا غي په حق کې الله سخت زجر بیان کړو اگر که خطاب پیغمبر ته او حمرت ته نه هریو فرد د امتو ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير بقره کی ویلو کتروان شوی په خواہشاتو د خلق پسې پس دا غي چراغ ته علم د قران نستاد پارا بیا نسوک دوستی نمددگار اس سوک پدی نئی مالک من اللہ من ولی ولا نصویر خطاب واصل کی نو آیت کے مفسرین وئی چی اغا خلقو لڑیر لوی غور پکار دے چی عالمان دی علم اکڑی دے اڈیر اخواری اکڑی دا او ډیر قیمتي وخت یې لګولې او بیا هم د دنیا په هغه رسمونو او رواجونو کې پروت دی هر یو عمل یې پر رواج دی او پر سم دی نو د دې علم نه څه فائدہ شو چې احوا پیسہ ته بس روان دي کنه احوا د خاص دی ته ویلي چې بعد الذی جاءک من العلم بقره کې دا سویلی او سوره رات کې ویلي ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق يا بندا يا عالما د کوم ځای عالمي د هر ځای عالم چې تو خواہشاتو بس دي چې خلق سکین تو هغه کوي تو مقتدیانو پس روان کنه مقتدیان وتا پس روان چې مقتدی سکین تو وای او بالکل دا ټیک ده کغه ناروا کوي کغه په حرامو کې مبتلا دي کاغا سود کئی کاغا جواری کئی بلی اخو دنیا لوفر او سرکش او باغی انسان دیکھا نا او تبا داغا کار تخوئے او رد بنکے پاغا باندی چی دا کار دی ناروا دی دا کار دی حرام دی دا مال دی حرام دی دا کاروبار دی حرام دی دا ٹیرو نسنگا خرسے را خرسے حرام کاروبار کئے نا تدا زکر نشویلی چی اغا تالس درکی کنا هم دا دید پار درکی چی ارا سنچ ما پسیشی نوڑای دا تا چولی دا دا خلق طول پا دی که مبتلا دی خواه پورا خب پوئی گی سخب دا سی چی اغیر پوئی گی ناسی دا نیت تړي مخ کې اسبه پويږي خواغي ولي غلي دي زګي داغي نو تاسو راضي کنا پته مې پېلتا ستا تنخواه وی غستی کنا نذیر یوجنا غږ نشي کولې ویني چې دا خره حرام کوي دا غلط کار کوي دا ناروا دي گمراهی ده له تا غږ نشي کولې ولي احوا او پس روان دي بعد ما جا کمن العلم علم کړه دي ارسو ته معلوم دي ابیا مغله دي مجبور دي دي ته مجبور وي ښا الله مالک من اللام ولی ولا واق سوک بد اخلاصی قیامت کې چې الله رب العزت تعالی سواچی چې تا دا علم سره کړو او تا دا حدیث نو لوستی چې قیامت کې به یو ناشنا کاری جهنم کې وسړې ولاری او په خپل کلمو باندې ودا سکرزی که په خوا خلق جرند په خرو ګرځوله مونږ نه دی په خوانه زمانہ ونه نو خر بچا پیره ګرځیدو او جرند روانه او اولو به کول نو یې دیوم په جهنم کې په خپل کلمو دا سکرزی لکه هر چی با اجران د ګرځې د چا پیرا نو خلق بول راشي او تبوي چې استاد داولي مونږه خوستا په خبرو عمل کړو ستا په مسلو باندې عمل کړو نو مونږه الله خلاص کړو د جهنم نه اته پکې ناشته پکې ولار داولي نغبو توئی چه کنتو امرتکم ما تاستویل تاستم مسلی کولی بخپل می پی عمل نکاو وکنتو نهیتکم ما تاسو من کولی چه دا کار حرام دی دا کار حرام دی دا بخپل تینا نمانی که دم مجبورم کنه خوا نمجبور سڑی و داسی خوا حدیث کے باقی در آزی کما یدور الحمار علی الرحا دا زل فاضل دا اغا بنده دی چه علمی کلیو عملی پینو ویلی نشو دا مجبوری دا وجینا دکه چه دقی خلقو نی خوراکو او دا اغا دا یقینو چه باز زمان رزق دا دی پلاس که دی و تجالون رزقکم انکم تکذبون تاسو رزق او روزی پا دی که من لیدا چکر رشاوائیو نو بس دغسی بناسیو دا غید پار دروغوی گورا تا بوس با تنو کی ادتا با خب پتای و دیوی آو بلکل سید دی که اس گناه نشتا دی خوا دا خو استاسو کاروبار دی دا نمولی اخی دی خوا سود با کئی ادی با توی دا کاروبار دی کاروبار سی چې حرام او حلال او حرام او حلال وي حلال او حرام دا کفر دی ځکه الله رب العزت دې دی کې من او کړه چې کله قران نازل شي نو بیا ساجد ته چې ته د بل نه تپوس کې دا قران الله تعالی نه درا لېګلې پخپلې وایا پخپلې زدکا چې کاروبار دې صحیح شي رزق دې حلال شي د حرام نه ځان بچ کې ته مولا پتا مې هغه په خپل مجبور دې نشي ویلې نو ښا تپوس مکوا په حق دا سابقه بو کې د دې اهلي کتابونه چې دا دغه زماني مليان دي احدن دې چانا قران سره الله امت مستغني کو قرآن نازل شو نو امت مستغنی شو دے بچا تنی محتاجا بلکہ خلق با راضی و معلومات بکئی مسئلی تپوس بکئی زان با پوکئی دا دے امت تا علماؤنا چی دے تا اہل و ذکر ویلش فاخر دا